kawy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Imieniny miesiąca mamy, czyli 8 dzień sierpnia, a konkretnie jest to czwartek i właśnie wybiła godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis trójki, Romuald Wójcik. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie monitorowania rzek złożyło Ministerstwo Klimatu. Dyplomaci starają się o uwolnienie w Nigerii 6 studentów Uniwersytetu Warszawskiego i ich opiekunki wykładowczyni. Ukraińscy żołnierze zajęli kilkanaście miejscowości w obwodzie kurskim w Rosji. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie monitorowania zagrożeń wód powierzchniowych w kraju, w tym Odry, złożyło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zamiast zapowiadanego przez poprzedni rząd nowoczesnego systemu na koniec roku nic takiego nie powstało, mówi wiceminister Urszula Zielińska. Przychodząc do ministerstwa w grudniu, zastaliśmy dokładnie zero działających sond pomiarowych, zero technik satelitarnych, o których wcześniej mówiło ministerstwo, zero systemu wczesnego reagowania, który zapowiadano, zero alertów środowiskowych, o których mówiono, i zero pilotażowego całodobowego monitoringu Odry. Na ten monitoring przeznaczono 250 mln zł, powiedziała szefowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Dorota Zawadzka-Stępniak. Umowę w tej sprawie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego podpisano w czerwcu ubiegłego roku. Dwie kontrole Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wykazały, że zaawansowanie finansowe jest na niespełna 50%. Natomiast jeśli chodzi o zaawansowanie rzeczowe, czyli to, co miało realnie powstać w ramach tej umowy, wynosi zaledwie 30%. W resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy dotyczącą rewitalizacji Odry. Prokuratura zbada decyzję rządu Zjednoczonej Prawicy w sprawie PKP Cargo. Spółka jest w trudnej sytuacji finansowej i zapowiada zwolnienia grupowe. Śledztwo zostało wszczęte w związku z niedopełnieniem obowiązków i nadużycia uprawnień. Zawiadomienie złożył obecny zarząd spółki, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Antoni Skiba. Spółka w trakcie wykonywania decyzji prezesa Rady Ministrów polegającej na zleceniu przewozu 5 milionów ton węgla nie wywiązała się z uprzednio już zawartych umów z różnymi podmiotami handlowymi w zakresie przewozu węgla, drewna, kruszywa. Spowodowało to straty spółki na ponad 370 milionów złotych. Polskie służby konsularne starają się o uwolnienie w Nigerii 6 studentów orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich opiekunki wykładowczyni. Jak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, ich wyjście nocą poza miejsce zakwaterowania zostało uznane przez lokalną policję za złamanie prawa. Miało to miejsce w czasie antyrządowych demonstracji w stanie Kano na północy kraju. Sąd nie zgodził się na zmianę składu sędziowskiego, który będzie rozpatrywał sprawę Marcina Romanowskiego, poinformował o tym adwokat posła PiS. Śledczy nie chcieliby sprawą aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości zajmował się tzw. neosędzia powołany przez Krajową Radę Sądownictwa. Mecenas Bartosz Lewandowski powiedział, że sąd wniosek o prokuraturę odrzucił. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał wniosek o wyłączenie pana sędziego Przemysława Dziwońskiego od rozpoznania zażalenia na to postanowienie Sądu Pierwszej Instancji w sprawie pana Marcina Romanowskiego i z informacji telefonicznej, jakie uzyskałem, sąd nie uwzględnił tego wniosku. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak nie skomentował decyzji sądu. Ukraińscy żołnierze zajęli kilkanaście miejscowości w obwodzie kurskim. Na terytorium Rosji przedostał się oddział składający się z 400 ludzi z ciężkim sprzętem. Celem akcji jest pokazanie słabości Federacji Rosyjskiej, mówi politolog Andrzej Szabaciuk. Ani wywiad rosyjski, ani służby pograniczne nie były w stanie powstrzymać tego uderzenia. Część oddziałów, które miały chronić te tereny przygraniczne, między innymi te oddziały Achmat, kadyrowcy, uciekli i rozpierzchli się ze strachu. To jest takich wiele przykładów po prostu kompromitujących armię rosyjską. Sytuacja w obwodzie kurskim zaniepokoiła Kreml. Mówił o tym na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji Władimir Putin. Kamala Harris ogłosiła, że w przypadku jej wygranej w wyborach wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie gubernator Minnesoty Tim Walz. Donald Trump wybrał na swojego kandydata senatora J.D. Wonsa. Obaj kandydaci wykorzystują swoje osobiste historie i doświadczenia, powiedział w polskim radiu Jakub Dymek z podcastu Dwie lewe ręce. Dwie opowieści, ta J.D. Vance'a o wyciągnięciu się za uszy z bagna i ta Tima Walz'a o tym, że nie będzie powodzenia amerykańskiej klasy pracującej bez silnych instytucji, one opowiadają dwie wersje historii o awansie, którymi jedna i druga partia chcą trafić do wyborcy. Tim Walz to 60-letni nauczyciel i kongresmen. J.D. Vance dorastał w ubogim zagłębiu węglowym w Kentucky i jak podkreśla, udało mu się osiągnąć najwyższe stanowiska. Prawie dobę spędziła pod gruzami kobieta uratowana przed północą na zachodzie Niemiec. W miejscowości Kryw nad Mozelą we wtorek zawalił się mały hotel. Zginęły 2 osoby, 7 uratowano. Ratownicy mieli kontakt z kobietą, ale nie wiedzieli, jak poważne są jej obrażenia. Jej wydobyciu z gruzów towarzyszył głośny aplauz ratowników. Kobieta od razu została zabrana karetką do szpitala. We wtorek przed północą runął dach i część pozostałej konstrukcji trzypoziomowego budynku. Hotel nie zawalił się jednak do końca, co utrudniało akcję ratunkową, ponieważ wciąż możliwe były osunięcia kolejnych ścian. Ratownicy musieli działać ostrożnie, dlatego pierwsze 4 osoby z 7 uwięzionych w gruzach uwolniono dopiero po 10 godzinach, wśród nich 2-letnie dziecko. Kilka godzin później następne 2 osoby trafiły pod opiekę medyków. Kolejne godziny zajęło dotarcie do ostatniej żywej ofiary katastrofy. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ramach audycji porannej mogą Państwo też zadawać nam pytania, oczywiście pod warunkiem, że to nie są jakieś pytania pod tytułem być albo nie być, albo skąd się to wszystko wzięło, ale na takie pytanie o siatkarzy to chętnie odpowiemy. Kiedy grają o medal? Dokładnie, ponieważ jestem ciągle w podróży i będę musiała po prostu zajechać do jakiegoś telewizora. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, a odpowie Norbert Michalak. Dzień dobry, to jest sobota o 13. Polscy siatkarze zagrają o złoty medal z Francuzami. Przechodzimy do serwisu sportowego. 6 medali to dorobek olimpijskiej reprezentacji Polski podczas igrzysk w Paryżu. Wczoraj medale zdobyły złote Aleksandra Mirosław i brązowe Aleksandra Kałucka we wspinaczce sportowej. Pewne medale, ale jeszcze nie wiadomo jakiego koloru mają siatkarze i pięściarka Julia Szeremeta, ale o tym za chwilę w studiu olimpijskim Trójki. Porażki polskich drużyn w europejskich pucharach. Piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali z norweskim Bodø Glimt 0-1 w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a Śląsk przegrał na wyjeździe ze szwajcarskim FC Sankt Gallen 0-2 w pierwszym spotkaniu też trzeciej rundy, ale eliminacji Ligi Konferencji. Trener Jagiellonii Adrian Siemieniec po meczu z Bodø docenił klasę rywala. Nie ma co ukrywać, duże doświadczenie dla nas. Tak jak bezpośrednio po meczu teraz na to patrzę, to taki mecz zastąpił parę chyba dobrych lat pracy jako trenera, bo było czuć z boku, że spotykamy się z zespołem o zupełnie innej kulturze, zupełnie innej jakości, zupełnie innym doświadczeniu i to było czuć na pewno. Co oczywiście nie zmienia faktu, że szczególnie w pierwszej połowie chciałbym widzieć więcej, takiej bym powiedział chyba odwagi w naszej grze. Rewanż Jagiellonii w przyszły wtorek, a Śląska w przyszły czwartek. Magda Linet pokonała niżej notowaną Kanadyjkę Rebekę Marino 6-3, 6-4. Polka dzięki temu awansowała do drugiej rundy turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z numerem 8 Amerykanka Emma Navarro, która w pierwszej rundzie miała tak zwany wolny los. W drugiej wystąpi też Magdalena Fręch, która we wtorek wygrała z Rosjanką Anastazją Potapową 4-6, 6-3, 6-0. Zajmująca 50. pozycję na liście WTA, łodzianka zagra z rozstawioną z numerem 14 Rosjanką Dianą Schneider. Przypomnę tylko, że z turnieju w Toronto zrezygnowała odpoczywająca po olimpijskim starcie Iga Świątek. Jej nieobecność spróbują wykorzystać goniące w rankingu WTA m.in. Amerykanka Coco Gauff i Białorusinka Aryna Sabalenka. A teraz kilka słów o pogodzie. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. A w pogodzie spodziewajmy się dziś deszczu i burz. Synoptycy przewidują, że strefa opadów i właśnie burz będzie się przemieszczać w ciągu dnia z zachodu na wschód kraju. Na mapie synoptycznej wygląda to tak, że przede wszystkim te chmury deszczowo-burzowe będą mknąć przez Polskę po południu i wieczorem. Miejscami, głównie w czasie burz, sumy opadów mogą osiągnąć nawet 35 mm. Lokalnie może się pojawić także grad. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 22 do 25 stopni, ale na wschodzie kraju będzie nieco cieplej, nawet do 29, a nieco chłodniej będzie miejscami nad morzem i na Pomorzu, tam około 20 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Smartfon Motorola Moto G24 Power 256 giga. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 10 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. I pytanie, czy czeka nas miromania, czy wspinaczka na czas będzie sportem narodowym? Dwie dwójki i siedem trójek. Moim zdaniem sportem narodowym nigdy nie będzie nic innego niż siatkówka po wczorajszych wyczynach naszych wspaniałych olimpijczyków. No i można się było spodziewać, że sukces siatkarzy nieco przyćmi tę euforię po złocie Oli Mirosław, ale ja bym nie wykluczał dwóch sportów narodowych, wspinaczki i siatkówki, a piłkę nożną czy skoki odsuniemy nieco na bok. Marzenia. Czemu nie? Za kilka minut w Trójce Studio Igrzysk Olimpijskich, a te kilka minut właśnie spędzimy w towarzystwie Małego Atlasu Bush. Duet braci Lisińskich zapowiada album, zapowiada między innymi piosenką Coś mnie goni nieustannie. I to jest piosenka dnia w Trójce. Mały Atlas Bush, Coś mnie goni nieustannie, czyli piosenka dnia w Trójce, a mamy już 18:30 po siódmej. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu TGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Długi był ten kawałek dnia, ale przyjemny, więc wybaczamy tym, którzy wybierali, a teraz już Norbert Michalak, który pozostał w, jak to się mówi, bloku emisyjnym, aby opowiedzieć o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, tak. I w blokach startowych także, bo no, żyjemy tymi emocjami. Tak. Wczoraj trudno było zasnąć, nie no wszyscy tak. Dziś wyspani, bo działo się wiele także wieczorem. No tak, bo takiego dnia jak wczoraj jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, jeśli chodzi o Polaków, nie było. Udało się wszystko, zaczynając od wspinaczki sportowej, gdzie medal był pewny Aleksandry Mirosław i też tak było. Polka wywalczyła złoto, pokonując Chinkę Liyuan Zheng czasem 6 sekund 10 setnych, a zdobycie tego medalu tak relacjonował Dariusz Urbanowicz. Tak, właśnie w tej chwili Aleksandra Mirosław przytula się, całuje się ze swoim mężem Mateuszem Mirosławem, który jest automatycznie jej trenerem. Przed chwilą właśnie Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 w tej szalonej konkurencji wspinania się na czas. To jest wspinaczka po 15-metrowej ścianie. Ja jestem przekonany, że na czworaka bym nie przebiegł tego dystansu szybciej niż te 6 sekund i 10 setnych, w jakim teraz się uporała Ola Mirosław z tą ścianą. To jest niewiarygodne, piękna sprawa. Polska wspinaczka dziewczynami stoi. To prawda, bo medal w tej samej konkurencji, ale brązowy, wywalczyła Aleksandra Kałucka, pokonała Indonezyjkę Raich Salsabilah. No to posłuchajmy, co powiedziały nasze medalistki. Najpierw Aleksandra Mirosław, a potem Aleksandra Kałucka. Zrobiłam to, jestem z tego dumna i to jest niesamowita satysfakcja, niesamowita radość, bo wiem, jak ciężką pracę wykonałam nie tylko ja, ale cały mój team, żebym mogła tutaj przyjechać w spokoju, żebym mogła skupić się na sobie, na swojej robocie. I zrobiliśmy ogromną pracę nie tylko na siłowni, na ścianie, ale też ogromny porządek w mojej głowie. Nie, no, ja na to nie liczyłam, ja po prostu skupiałam się na swoich biegach i chciałam pobiec jak najszybciej i dla mnie nie było znaczenia, z kim biegnę i jakie mam szanse, nie kalkulowałam tego w głowie, tylko po prostu skupiałam się na swoim wykonaniu i to zrobiłam po prostu. Tam w trzecim biegu już trochę mnie zdekoordynowało w pewnym momencie, ale walczyłam do końca i wywalczyłam ten medal i to zrobiłam. Emocji też nie brakowało w meczu polskich siatkarzy z Amerykanami w walce o finał. Oj, tam się dopiero działo. Polacy po tiebreaku wygrali i teraz zagrają o złoty medal Igrzysk w Paryżu. A tak ostatnie momenty tego spotkania relacjonował w programie Zapraszamy do Trójki znów Dariusz Urbanowicz. Teraz na fali 14 do 13 dla Polaków, 13 do 14 tak naprawdę. Znów teraz serwis na Leona, Zatorski znowu do niego, jest, jest, jest! Proszę Państwa, uwaga, teraz co powiem, zagramy o złoty medal olimpijski, jesteśmy w finale Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, wygraliśmy z Amerykanami 3 do 2, jesteśmy w finale, będziemy mieli albo złoto, nie dopuszczam tego do myśli, że możemy przegrać w tym finale, jesteśmy najlepsi, Polska biało-czerwoni. Albo złoto? Albo złoto. Nie ma innej możliwości. Darek zawsze ma rację. Zresztą zazdroszczę mu trochę tych emocji. Przeżywać to na miejscu, gdzie jeszcze czuje się ten tłum kibiców w hali. No coś pięknego. Ciarki, nie dziwię się, że się teraz tak udziela. To był Dariusz Urbanowicz. No to teraz libero reprezentacji Polski Paweł Zatorski. Cieszymy się strasznie, prawie musiałem zejść z boiska, ale widać, że sercem się wygrywa. Mieliśmy duże problemy w tym meczu i do końca nie zwątpiliśmy, także to jest najważniejsze. Paweł, masz medal olimpijski. To, o czym marzyliśmy całe życie, także teraz jeszcze jeden krok. No to jeszcze Katarzyna Skowrońska, była siatkarka, była reprezentantka Polski. Wydarzyło się to, na co wszyscy czekaliśmy. Po prostu, ja nie mam słów, ja się cieszę naprawdę. Ale to pościg za tymi Amerykanami, którzy nam wyłączyli skrzydła praktycznie. Rozpracowali chyba Marcina Janusza, mam wrażenie. Była zmiana na Grzeszka Łomacza, Tomek Fornal, Wilfredo Leon. To po prostu był jakiś kosmos. Bartek, który to dźwigał też. Niewiarygodny mecz. To był piękny pokaz siły naszego zespołu i tego, jak ktoś, że jak komuś gorzej idzie, to w sporcie zespołowym są też osoby na boisku, które mogą pomóc naprawić błędy kogoś albo po prostu odpalić, kiedy trzeba, w najważniejszym momencie. Dlatego ja się niezmiernie cieszę, sama się wzruszyłam. Głosu już prawie nie mam, bo tak krzyczałam na trybunach. Nie, ja się cieszę, myślę, że wszyscy się cieszymy, bo w końcu będziemy mogli powiedzieć, że nie zdobyliśmy medalu w latach 80., tylko mamy go w Paryżu. No właśnie, zagramy o złoto, to coś nieprawdopodobnego. Dzień polskiej siatkówki. Zagramy o złoto z Francuzami, którzy w półfinale pokonali Włochów 3-0. Mecz w sobotę o 13:00. I na koniec wczoraj miła niespodzianka w wykonaniu polskiej pięściarki 20-letniej Julii Szeremety, która w wadze 57 kg. Kilometrów. Nie. Takiej kategorii nie ma. Awansowała do finału, pokonując reprezentantkę Filipin Enesti Petesio 4-1. Na pewno dałam radość kibicom i przy tym ja się świetnie bawiłem, podniosłam publikę jeszcze. Lubię to robić tak naprawdę. Tak, po kwalifikacjach powiedziałam, że jedna, druga marzenia została spełniona. Jak powiedziałam, tak się stało, tak naprawdę 2-2 już jest, ale zapowiedziałam, że idę po złoto, więc jeszcze dalej jest 1-2. No, to też było bardzo emocjonujące. Oglądaliśmy z rodziną wieczorem, wiesz, i ten moment, kiedy czekamy na werdykt i w tle słychać ten głos speakera z hali, który mówi in a blue corner, w niebieskim narożniku, a właśnie na niebiesko była ubrana Szeremeta. No, i wtedy skaczemy, krzyczymy, tak. W ogóle sąsiedzi krzyczą, dzieje się. Tak było, naprawdę. Przysięgam. Niesamowita jest Julia Szeremeta. Zachwyca całą Polskę tym swoim stylem. Opuszczone ręce, szybkie nogi. No taki fajny, naprawdę zabawa tak jak boksem. Mówi. Tak, ale ja też zauważyłem, że przed walką trener, cały sztab Julia Szeremeta, oni się cieszyli, oni nie byli smutni i wyszli do tej walki i wyszła tak naprawdę Julia Szeremeta, pokonała Nesti Petesio. No i będzie jeszcze i będzie, finał, tak. Jest. A jeszcze na koniec powiem o dzisiejszym dniu, może nie o wszystkim, ale o tym najważniejszym. Mhm. Kajakarki. Karolina Naja, Anna Pławska, Adrianna Konkol i Dominika Putto, no, powalczą o olimpijski medal w K4 na dystansie 500 metrów. A w tych przedolimpijskich przewidywaniach były wśród faworytek do tak, medali. Tak, i dzisiaj to pewnie też się będziemy cieszyć z medalu. No to czekamy także na występ kajakarek. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Tak opowiadamy o sporcie, a państwo zauważyli, przynajmniej jeden ze słuchaczy, pewną zależność. Najpierw sukcesy w różnych sportach, w siatkówce, we wspinaczce, w boksie, a później porażki piłkarzy. Piłkarzy z ligami, nazwijmy to, drugiej kategorii. Przypadek? I'm

A teraz można sobie już w internecie znaleźć odpowiednie miejsce i do pierwszego wagonu w pierwszej kolejności tam wykupić bilet. No dobrze, a jakie trasy zostaną wydłużone? IC Włókniarz, który jeździ na co dzień na trasie Łódź-Szczecin, dojedzie do Świnoujścia, a skład IC Boznańska łączący Kraków i Wrocław zajedzie na stację Poznań Główny. To tylko niektóre wydłużone trasy. Lublin też doczeka się wydłużonego pociągu na przykład. Przesiadamy się teraz z torów na rowery. Sierpień to może być niezbyt intuicyjny moment roku, kiedy postanawiamy zacząć przygodę z jednośladem, ale w sumie czemu nie? Jeździć da się przecież przez cały rok, jak pokazują przykłady znane z trójkowej redakcji. Według szacunków Velobanku na bazie danych Statista w tym roku cały rynek rowerowy pobije rekord i osiągnie poziom niemal 5 miliardów złotych. A największe wzrosty jeszcze przed nami, bo najszybciej rośnie rynek rowerów elektrycznych. Jest już wart ponad 1 200 000 000 złotych. Tak mówi główny ekonomista Velobanku Piotr Arak. Nasz rynek jest warty podobnie tyle co w Holandii, tam to jest 1,4 miliarda euro, chociaż populacja tego kraju jest dwa razy mniejsza niż w Polsce. Głównie związane jest to z tym, że wielu Europejczyków zachodnich kupuje droższe rowery, korzysta z rowerów jako głównego środka transportu i poruszania się w miastach, a nie tylko jako narzędzie do rekreacji i spędzania czasu wolnego. Polacy kupują też znacznie częściej rowery z drugiej ręki, co zaniża wartość rynku. Tutaj z pomocą przychodzą różnego rodzaju sklepy, na przykład sprzedające popularne holendry, dobrze sprawdzające się w mieście, ciężkie jak ołów, ale wytrzymałe i bezawaryjne. Średnia cena rowerów w Polsce to 3800 zł. Cenę podbija rosnąca popularność wspomnianych wcześniej elektryków, do których Polska śladem innych unijnych krajów będzie wprowadzała dopłaty. Na koniec od elektrycznych rowerów odbijamy jeszcze do elektrycznych samochodów. W pierwszej połowie roku, co prawda, zarejestrowanych jest więcej niż w tym samym okresie sprzed roku, ale już udział elektryków w całości nowych aut wyraźnie spada. Tak wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów. Elektryki, co ciekawe, pikują przede wszystkim w Niemczech. Co prawda tamtejsza zielona flota nadal stanowi 1/4 wszystkich unijnych aut z napędem elektrycznym, ale spadek o ponad 16% robi wrażenie. Dwucyfrowy spadek nowo zarejestrowanych aut elektrycznych też w Finlandii i Szwecji. Za to wzrosty ratujące tę statystykę to Dania i Francja. W Polsce to ciekawostka, elektryki cały czas stanowią, no właśnie, może ciekawostkę, może ekstrawagancję. W pierwszej połowie roku stanowiły nieco ponad 3% wszystkich nowych rowerów, nowych aut. Tym razem dla porównania znacznie mniej ludnościowa Rumunia. Tutaj elektryki, rowery elektryczne stanowią 10%. Auta elektryczne, prawda, redaktorze? Mhm. Auta elektryczne. Ale w Polsce dobrze się trzymają hybrydy. O właśnie. To teraz zagadka na koniec. Ile procentowo stanowią wśród nowych samochodów te hybrydowe? 24. 46. I o tematach pobocznych związanych z autami elektrycznymi jeszcze w Informatorze o 9.30. Sponsorem audycji był Orlen. A teraz pogoda, deszcz i burze. Tak, wracają burze. Będą dziś po południu najpierw na zachodzie, a potem będą się przemieszczać w stronę krańców wschodnich Polski. Na termometrach dziś na ogół od 22 do 25 stopni. To jest audycja poranna, zapraszamy do trójki. O dzieciach w pracy porozmawiamy jeszcze przed ósmą. Porozmawiamy, bo liczę na Państwa obecność i udział w dyskusji. I nie chodzi tu o nieletnich pracowników w szwalniach gdzieś w Azji Południowej. Chodzi o dzieci zabierane do pracy przez rodziców, często z przymusu, na przykład w wakacje. Więcej na ten temat już za kilka minut. Teraz hej i muka, mamy 22 minuty do ósmej. Ach, numer telefonu do nas to oczywiście 2 2 7 3, a adres mailowy to zapraszam. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I know it feels remote, but picture it somehow in your head. It's 1984, and knocking on your door, it's a brown shirt Stasi guard. Boom, you're gone. And in the blood of the Kennedys, the good ones get shot, and in the absence of sympathy, między innymi o sportowych sukcesach, no na przykład siatkarzy. Rozmawiamy dziś o poranku w Trójce. 22 i 7 trójek. Tak, mamy siatkarzy, mają sukcesy. To może zacznijmy nazywać piłkarzy, którzy grają w nogę, kopaczami. To może też zaczną mieć jakieś sukcesy. Kopacze. Siatkarze i kopacze. Dziękuję bardzo. No gdyby to tylko lingwistykę i nazewnictwo chodziło, to pewnie byłoby trochę łatwiej. Zapraszamy do Trójki. Włoska premier Giorgia Meloni broni swojej decyzji o zabraniu 7-letniej córki na wizytę służbową w Chinach, bo tak właśnie zabrała Giorgia Meloni do Chin swoją córkę, no i spotkała się z krytyką we Włoszech. Według samej premier krytyka jest nieuzasadniona. Ona tłumaczy, że w ten sposób próbuje łączyć pracę z macierzyństwem, a to, jak wiemy, niełatwe zadanie, szczególnie w okresie wakacyjnym. Jak miałam popołudnie, nie miałam co z dzieckiem zrobić, to wzięłam go. A pracowałam w laboratorium, to nie było problemu. Nie zdarzyło mi się, ale no fajny pomysł by był. Czasami są takie prace, w których zapewniają też. Jest taka opieka. Jestem matką, zawsze no, babcia, jak była, koleżanka, siostra. No, trzeba było kombinować niestety. Myślę, że to nie jest odpowiednie miejsce jeszcze dla dzieci. Po prostu według mnie nie powinno tak być. W sensie, no, mają jeszcze na to czas, nie? Żeby dorosnąć, tak to rodzice nie powinni zabierać dzieci za sobą. To wszystko zależy chyba od tego, gdzie. Bo jak dużo ludzi pracuje na małej przestrzeni, to jeszcze dziecko, nie wyobrażam sobie. No można zabierać, ale faktycznie musi pracodawca zapewnić jakieś godne tam warunki. Bo jeżeli to jest produkcja, to na pewno nie. A w biurze to dzieci się potem nudzą, nie? Uwielbiają dzieci pieczątki robić, na papierach różne dziurki. Pracownik ma prawo zabrać dziecko do pracy, ale pamiętajmy, to jest bardzo istotne, po uzyskaniu zgody pracodawcy. Mówi Dawid Rusak, nadinspektor pracy, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Przepisy w sposób szczegółowy nie odnoszą się do tego typu zagadnień. Najczęściej są to wewnętrzne regulacje obowiązujące na terenie danego zakładu pracy i dotyczą w głównej mierze zakładów o profilu administracyjno-biurowym, tam gdzie wykonuje się prace, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia. Natomiast chyba zdarza się, że powstają nawet takie kąciki dla najmłodszych w różnych firmach, przedsiębiorstwach. Tak, oczywiście tego typu miejsca spotykamy w trakcie pełnionych czynności kontrolnych na terenie zakładów pracy i to nie tylko kąciki do zabawy, czy miejsca, w których dziecko może w bezpieczny sposób oczekiwać na swojego rodzica, który pracuje, ale to również zorganizowane żłobki i przedszkola. Są to coraz bardziej popularne rozwiązania, ale rozwiązania, które dotyczą tych najbogatszych pracodawców, największych, którzy chcą być atrakcyjni na rynku pracy i poza określonym wynagrodzeniem oferujemy również darmową opiekę nad najmłodszym. Mamy u nas, nazywamy to pokojem spotkań i relaksu i wtedy on jest wyłączony z codziennego użytku i czasami nawet jest tak, jeżeli mamy na przykład okoliczności wzmożonej pracy, która dzieje się popołudniami i ktoś nie ma opieki nad swoją pociechą, no to może to dziecko przeprowadzić i my też, zdarzało się, organizowaliśmy opiekę dla tych dzieci w tym właśnie pokoju. Mówi Grzegorz Kuliś, właściciel firmy Wigri z Opola. Poza tym jest bardzo sympatycznie, jak taki młody człowiek pojawia się w firmie, no bo ma to też również charakter edukacyjny dla niego i dla rodziny. Taka młoda osoba zdaje sobie sprawę, gdzie jego tato czy mama pracują, więc to wyobrażenie, czym jest praca i na czym ona polega, mimo tego, że może to być incydent na przykład jednodniowy, znacząco się wzbogaca o tą okoliczność i co na pewno daje więcej empatii, zrozumienia tego, gdzie mama czy tato idą każdego dnia. No bo dzieci w końcu zdają sobie sprawę, że my jako rodzice pracujemy. Oczywiście życzyłbym sobie, żebyśmy mieli firmowe przedszkole i niegdyś mieliśmy takie pomysły, ale jednak okoliczności infrastruktury nam na to nie pozwalają. Myślę, że firmy bardzo duże powinny patrzeć w kierunku otwierania swoich żłobków, swoich przedszkoli firmowych i takiej całodniowej opieki, ale rozumiem też pracodawców, u których okoliczności to po prostu nie pozwalają i byłoby dla tych dzieci to bardzo niebezpieczne. Tym tematem zajęła się dla Państwa Katarzyna Doros. No właśnie, dzieci w pracy przeszkadzają, akceptujemy ich obecność, no bo nie ma wyjścia czasami, skoro szkoła zamknięta, skoro przedszkole ma wakacyjną przerwę. No i kto częściej zabiera dzieci do pracy? Mama czy tata? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy. I'm not afraid to die. obecność dzieci w pracy zabieranych przez rodziców, gdy nie ma innego wyjścia, co w sumie jest wytłumaczeniem, ale być może nie dla wszystkich. Pytamy dzisiaj Państwa i zapraszamy do dyskusji. Także dobrze byłoby usłyszeć głos pracodawcy, szefa na przykład firmy, który no, musi się też zmierzyć z tym, czy wyrazić zgodę na przyprowadzanie dzieci do pracy. Mogą rozpraszać swoim zachowaniem chociażby przedszkolaki, pracowników, a czasami po prostu rodzice powiedzą, innego wyjścia nie ma. 2 2 i 7 3. Mamy 7,5 minuty do 8. No i właśnie po 8 rozmowa niepolityczna. Rozmowa dziś raczej o sztuce, tak bym powiedział. Odwiedzi nas kobieta, której głos na pewno znają fani Finasza i Ferba. Czemu ja to wszystko muszę znosić, kiedy Finasz i Ferb są nie wiadomo gdzie i robią nie wiadomo... Co wy tu wyprawiacie? Chcecie zepsuć eksponat? Zaraz powiem mamie! A czy są z nami fani kucyków? Jeśli są, to na pewno rozpoznają głos Applejack. A ja myślę, że rozgryzłam wasz problem. Macie tu wyciek pary. To znaczy, że trzeba więcej czasu, żeby wytworzyć parę. A kiedy kucyki czekają, to marzną. Dla mnie nasza gościni to jednak przede wszystkim Nia z serii Ninjago. To świetnie, ale jestem trochę zajęta! Obyczajowi nic się nie stało, ty głupia gro! Głupia gro. Oj, przypominam sobie ten odcinek zdecydowanie. Monika Pikuła odwiedzi dziś Studio Trójki i będziemy rozmawiać także o dubbingu, no ale być może także o innych sprawach. Mamy przecież sporo czasu jeszcze. Do 9 trwa audycja poranna. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W puszystym ubłoku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Zapraszamy do reklamy. Już są mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, dalej masz.